Saat 15. İyi günler sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Antalya'da iki gündür devam eden hortum ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Finike, Kumluca ve Kemer'deki hortumlardan sonra şehir merkezinde de hortum meydana geldi. İki uçak zarar gördü, apronda bulunan iki otobüs devrildi. Olayda 12 kişi yaralandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve ulaşımın devam ettiğini söyledi. Havalimanında meydana gelen hortum, bir polis helikopterinin de pervanesine zarar verdi. Hortum, Kemer Devlet Hastanesi'ni de vurdu. Hastanenin çatısı büyük hasar gördü. Yoğun bakımda yatan hastalar başka hastanelere sevk ediliyor. Şiddetli rüzgarın etkisini kentin doğu kesimlerinde yarına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da yaşanan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 140 civarında trafo merkezinde enerjinin olmadığını ve gün içinde verilmeye başlayacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 229 binada hasar tespiti yaptıklarını belirtti. Antalya'nın merkezi ve batı ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına doğu ilçelerine kayıyor. Sağanak ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçeleri Serek, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta etkili olacağı belirtildi. Bu bölgelerde yaşayanların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi. Ege bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir, Muğla ve Manisa'da fırtına ve yağış etkili oldu. Çatılar uçtu, araçlar suya gömüldü, ağaçlar devrildi, tarlalar göle döndü. İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar'da bir caminin minaresi otomobilin üzerine düştü. İzmir'in Torbalı ilçesinde su dolan alt geçitte mahsur kalan aracı kurtarmak üzere ekipler seferber oldu. İzmir limanında bir gaz tankeri ise denize düştü. İzmir'de bazı barajlarda tehlikeli seviyeye ulaşan su kapaklar açılarak tahliye edildi. Yurdun doğusunda soğuk hava, kar ve sis etkili oluyor. Şırnak Kato Dağı'nda kar kalınlığı 8 metreye ulaştı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 metreyi aşan kar yüzünden araçlar kayboldu. Kars ve Ağrı'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Van, Muş ve Sivas'ta da kapalı köy yollarını açmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde istinat duvarı çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda bir araç hasar gördü, bir evinde camları kırıldı. Oluşacak kaymaya karşı güvenlik güçleri ve belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Üç kişi pencereden atlayarak kurtuldu. 70 yaşındaki yatalak bir kişi ise yanarak can verdi. Bursa'daki yangında da park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi. İstanbul'da yürekleri ağza getiren bir patlama meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Bir ağır, üç kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği zemin katta kaçak içki imal edildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yurt içinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda PKK'lı bir terörist yakalandı. Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 6 kişiyle Van'ın Erciş ilçesinde terör bağlantısı nedeniyle 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 ilde İzmir merkezde düzenlenen FETÖ'nün TSK kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklandı. Brezilya'nın güneyindeki Brumadinho kentinde çöken maden atık barajı felakete yol açtı. Çamur seline kapılan 200'den fazla kişi kayboldu, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Endonezya'da günlerdir süren şiddetli yağış felakete yol açtı. Sel ve toprak kayması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde buz tutan Hudson Nehri üzerindeki bir yolcu gemisi sürüklendi. Bir köprünün altına sıkıştı. Kaza sırasında geminin boş olması faciayı önledi. Geminin yardımına giden daha küçük deniz araçları da kimi zaman hakimiyetini kaybederek köprüye çarptı. Haberleri dinlediniz.